सिंगर धनंजय कुमार, लिरिक्स बाय जेपी आर्य। जीएसटी लगा के बननी जी कर मोदी जी, जीएसटी लगा के बननी जी कर मोदी जी। तो कैसे पूजई है घर वा के देवता पितर मोदी जी, तन को कैलन गरीबा वन के फिकर मोदी जी। काम रहे महंगाई फेरू दिहला काहे बढ़ाई, फल फल हरिया माई मन हरिया पर दिहला जीएसटी लगाई। काम रहे महंगाई फेरू दिहला काहे बढ़ाई, फल फल हरिया माई मन हरिया पर दिहला जीएसटी लगाई। 50 के भैल दूधवा लीटर मोदी जी, 50 के भैल दूधवा लीटर मोदी जी। तो कैसे पूजई है घर वा के देवता पितर मोदी जी। कैसे होई माई के पूजनवा कहे चाहे ता चंदनवा, जेपी धनंजय कहत नाही कहे ला सारा जहानवा। कैसे होई माई के पूजनवा कहे चाहे ता चंदनवा, जेपी धनंजय कहत नाही कहे ला सारा जहानवा। चुनरी की नाई कैसे नौ मीटर मोदी जी, चुनरी की नाई कैसे नौ मीटर मोदी जी। तो कैसे पूजई है घर वा के देवता पितर मोदी जी। जीएसटी लगा के बननी जी कर मोदी जी, कैसे पूजई है घर वा के देवता पितर मोदी जी। चीतल मोदी जी, हाँ चीतल मोदी जी, चीतल मोदी जी, हाँ चीतल मोदी जी। न तन को कैलन गरीबा वन के फिकर मोदी जी।